Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Uchodźcy z Syrii leczeni w Polsce? Nad taką możliwością zastanawia się rząd. Kilkadziesiąt osób wciąż przebywa w szpitalach po zamachu w Manchesterze, a kolejnych podejrzanych o związki z terroryzmem zatrzymuje francuska policja. Zbliżają się wakacje i powraca problem znany od lat. Dla wielu maluchów zabraknie miejsc w przedszkolach. Rząd rozpatruje możliwość przyjęcia osoby z Syrii w ramach korytarzy humanitarnych, informuje minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski mówi, że Polska ma doświadczenie w przyjmowaniu na leczenie niewielkiej grupy osób z Afganistanu czy z Iraku. Podobnie może być w przypadku osób z Syrii. Rozpatrujemy możliwość również przyjmowania na krótkie pobyty, rekonwalescencję również do Polski osób z terenu Syrii w ramach korytarzy humanitarnych. To są jednak programy nieprzesiedleńcze, a to są programy humanitarne, pomocy, leczenia w krótkich okresach w Polsce. To są formy, które my jesteśmy gotowi uruchomić i w ten sposób pomagać ludziom poszkodowanym przez wieloletni, już prawie siedmioletni konflikt w Syrii. O utworzenie korytarzy humanitarnych apelowali polscy biskupi. Kardynał Kazimierz Nycz tłumaczył, że utworzenie korytarza polega na przyjęciu kilkuset uchodźców wymagających pilnego leczenia czy nadzwyczajnej pomocy koniecznej do przeżycia. Podobne programy działają w kilku europejskich krajach. Rząd podtrzymuje decyzję o nieprzyjmowaniu do Polski uchodźców w ramach decyzji podjętej przez kraje Unii Europejskiej 2 lata temu. Oferuje natomiast pomoc finansową. W sumie dla mieszkańców Bliskiego Wschodu przeznaczono 40 milionów złotych z rezerwy budżetowej. Po zamachu terrorystycznym w Manchesterze 50 osób nadal przebywa w szpitalach, 17 na oddziale intensywnej terapii. Takie informacje przekazują brytyjskie władze medyczne. W ubiegły poniedziałek 22-letni Salman Abedi, Brytyjczyk libijskiego pochodzenia, zdetonował bombę w hali widowiskowo-sportowej. Zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Policja próbuje rozbić terrorystyczną siatkę, która ma stać za tym atakiem. W aresztach siedzi 14 osób. Z terroryzmem walczy też Francja. Tamtejsze służby zatrzymały w Bordeaux i w rejonie paryskim dwie kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 27 do 48 lat. Ich poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu i tak zwanego państwa islamskiego. Relacja Marka Brzezińskiego. Według wstępnych informacji przekazanych przez policję, cała szóstka miałaby brać udział w przerzucaniu do Syrii ochotników, którzy chcą tam walczyć u boku islamickich terrorystów. W tej chwili trwają ustalenia mające na celu sprecyzowanie, ilu takim osobom zatrzymani pomogli w przedostaniu się z Francji do Syrii. Wiadomo także, że jedna z aresztowanych osób przebywała przez 8 lat w więzieniu w amerykańskiej bazie Guantanamo. W maju brygady antyterrorystyczne zatrzymały na północy Francji 5 osób, w tym jedną kobietę, a w kwietniu także 5-osobową grupę w i w Marsylii, która przygotowywała zamachy. We Francji obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Po ataku w Manchesterze nad Sekwaną odezwały się głosy o konieczności przedłużenia wygasającego w lipcu stanu wyjątkowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskę i Gruzję łączą silne i nierozerwalne więzi, mówił w Tbilisi Andrzej Duda. W gruzińskiej stolicy prezydent zapewniał, że będzie wspierał Gruzinów w drodze do NATO i do Unii Europejskiej. A wcześniej złożył kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, który przez wielu Gruzinów uznawany jest za bohatera narodowego. Prezydent Andrzej Duda mówił w Tbilisi, że więzi pomiędzy Polską a Gruzją liczą wiele lat, a oba narody doskonale się rozumieją. Wspomniał rok 2008 i wizytę ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w kilka dni po rozpoczęciu rosyjsko-gruzińskiej wojny. Ale nie byliście wtedy sami. Pamiętna wizyta pana profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi razem z przywódcami Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy stała się aktem solidarności krajów naszego regionu. Andrzej Duda zapewniał, że Polska będzie adwokatem wstąpienia Gruzji do Unii Europejskiej i NATO. Jako wasi przyjaciele pragniemy wam służyć doświadczeniem, naszą radą i naszą opinią. Polski prezydent deklarował też pracę na rzecz większej współpracy handlowej pomiędzy przedsiębiorcami obu krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Tbilisi. Na koniec w serwisie Trójki o problemie rodziców, który wynika z tego, że przedszkola mają wakacje. Część dzieci nie dostała się na dyżury wakacyjne. Jak sprawdziła w Warszawie nasza reporterka Martyna Szymczakowska, nie są to pojedyncze przypadki. Rodzice pracują, dziadkowie są daleko albo też pracują. To rzeczywistość wielu warszawskich rodzin. Nie pracują za to wszystkie przedszkola. Część z nich ma 2-tygodniowe dyżury, ale dostać się na nie wcale nie jest łatwo. Dlaczego? Wyjaśnia Katarzyna Pienkowska ze Stołecznego Ratusza. Wakacje to jest jedyny moment, kiedy mogą przedszkola mieć remonty, modernizacje. No i trzeba się z tym liczyć, że te dyżury wakacyjne są w ten sposób zorganizowane. Rodzice nie kryją rozczarowania. Składałem na 4, ten, na który najbardziej mi zależało, na pierwszy. niestety się nie dostała, mam problem, nie wiem co teraz zrobić. Wiem, że jej koleżanki też się nie dostały. Jest to wielki kłopot i nie wiem z czego to wynika, bo dotąd większość dzieci te przedszkola dostawałem. Rodzice mogą jeszcze liczyć, że zwolnią się miejsca, bo ktoś z dyżuru zrezygnuje. Problem z zamkniętymi przedszkolami w wakacje jest od lat, ale o zmianach w przepisach na razie nie słychać. Skrót informacji w Trójce. O 17.30 zapraszamy. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Ale się ruch zaczął na rynku transferowym i to nie tylko piłkarskim. Siatkówka w Gdańsku ma się dobrze. Zespół został już całkowicie przebudowany. Nowym zawodnikiem klubu został Tyler Sanders, rozgrywający reprezentacji Kanady, grający na rozegraniu, podpisał kontrakt na rok. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to nowym trenerem wicemistrzów Polski PGS Krybełchatów został Roberto Piazza. 49-letni Włoch zastąpi na stanowisku szkoleniowca Francuza Filipa Blena. To będzie powrót Włocha do Polski. 2 lata temu prowadził Jastrzębski Węgiel. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę, to niektórzy w Dortmundzie załamują ręce. Chodzi o zmianę trenera piłkarzy Borussii. 2 lata temu klub stracił Jurgena Kloppa, dość charyzmatycznego trenera, który przeszedł do Liverpoolu. W jego miejsce przyszedł Thomas Tuchel, który właśnie dziś rozstał się z klubem, mimo że kilka dni temu Borussia zdobyła Puchar Niemiec. Podobno zdecydowały sprawy pozasportowe. Trener nie mógł się dogadać z piłkarzami i właścicielami. Wiele wskazuje na to, że zastąpi go Francuz Lucien Favre. Będą też pewnie żałować kibice Romy. Luciano Spalletti zrezygnował z pracy w AS Roma, choć klub zajął 2. miejsce w rozgrywkach tuż za Juventusem. Na razie nie wiadomo tak na serio, dlaczego Spalletti odchodzi, no i kto go zastąpi. Teraz tenis. O 19 na kort w Paryżu pierwszy raz w tej edycji French Open wyjdzie Agnieszka Radwańska, mówi komentator Lexidor. Zacznijmy od tego, że to nie jest jej ulubiony turniej ze względu na nawierzchnię, ze względu na warunki, w jakich się gra. Miejmy nadzieję, że po pierwsze pogoda będzie lepsza w tym roku, kort bardziej suchy, szybszy, co Agnieszce pasuje oczywiście bardziej. Niemniej jednak to nie jest zawodniczka, która lubi długie, ciężkie wymiany, takie jak choćby, no nie wiem, rzucam z brzegu pierwszą woźniacką, która się czuje na korcie ziemnym jak ryba w wodzie. Nasza tenisistka raczej skojarzona z szybszymi nawierzchniami, z trawą, z betonem. No niemniej jednak nie grała tak długo, że kto wie, być może jest tak spragniona i tak głodna grania, że wyskoczy trochę jak Filip Skonopi na ten Roland Garros i pokaże nam zupełnie inny tenis, zupełnie inną jakość. Dziś rywalką Polki będzie francuska Ferro, a że nie wszystkim w Paryżu idzie jakby chcieli, bądź chciały, niech wskazuje przykład Johanny Conti, rozstawionej w turnieju z numerem 7. Dziś grała w pierwszej rundzie i przegrała z Tajwanką Su Wei. Brytyjska tenisistka po raz 4 z rzędu przegrała na Roland Garros swój pierwszy mecz w turnieju, a Conti to w końcu 8 zawodniczka rankingu WTA. W tej chwili nad Polską przechodzą burze gwałtowne z opadami gradu miejscami. 2 główne fronty burzowe. W północnej części Polski chmury burzowe mijają powoli Poznań, a z przodu sięgają do Bydgoszczy. A w południowej części taki front burzowy zagina się od Łodzi przez Piotrków, Częstochowę po Opole i ogonem jeszcze dokazuje cały czas na Dolnym Śląsku. A poza tym mamy też pojedyncze skupiska burzowe w Małopolsce i na Podkarpaciu. I ostrzeżenia dla 13 województw. Bez burz prawdopodobnie tylko na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, a poza tym się może zdarzyć. W nocy pochmurno i deszczowo i temperatura w nocy od 13 stopni nad Bałtykiem do 18 na południu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenia zmienne. Na Podkarpaciu i w Karpatach możliwa burza jutro. Mocniej powieje także nad morzem. Temperatura od 19 stopni w środę na wybrzeżu do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za słuchawki dla graczy Razer Kraken USB z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1 oraz mikrofonem zapłacisz jedynie 199 zł. MediaMarkt.pl. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Na koniec miesiąca oszczędzaj w Lidlu. Już teraz. Świeży kurczak rzeźnik 4,85 za kilogram. A papier toaletowy Floralis aż 42% taniej. 3,99 za 8 rolek. Lidl. Co tydzień coś nowego. Obrazy Edwarda Dwurnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, A może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem i automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T. Dostępny już od 136 tysięcy złotych z ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź najbliższy salon dealerski lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Uwaga, kierowcy, mamy utrudnienia nie związane z burzami, tylko z wypadkiem na trasie katowickiej w kierunku Warszawy. Zablokowana jest trasa katowicka na wysokości miejscowości Urzut. Wydarzył się wypadek, o czym pan Piotr informuje. Jedna osoba została ranna. Na miejscu jest policja, jest pogotowie, kilka zastępów straży pożarnej i duże utrudnienia na katowickiej w kierunku na Warszawę na wysokości miejscowości Urzut. I te utrudnienia na oko pana Piotra mogą potrwać kilka godzin, bo sprawa jest poważna. No, a katowicka to oczywiście trasa też poważna i uczęszczana i pewnie kłopoty duże. 11 minut po 17. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Before I used to love. One day thorns shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 14 minut po 17. Dziś w Krakowie pożegnaliśmy Zbigniewa Wodeckiego i państwo do radia swoje pożegnania też przesyłali. Dostajemy takie listy jak ten od pana Kuby. Mam 42 lata, ale przy tym wspomnieniu o panu Wodeckim łzy leciały jak grochy od pszczółki Mai. Ten człowiek mi towarzyszył przez dziesiątki pięknych utworów, przez jedyny koncert, na jakim byłem w Bornym Sulinowie, chyba z 15 lat temu. Po ostatnie utwory z Mitch & Mitch. Nigdy nie było mi tak smutno po śmierci człowieka, którego nigdy nie poznałem, ale który zawsze gdzieś był obok mnie przecież, napisał pan Jakub. W Krakowie jest Piotr Mec, który był na pogrzebie Zbigniewa Wodeckiego. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Najpierw pożegnanie w Bazylice Mariackiej na rynku w Krakowie i potem pogrzeb na cmentarzu rakowickim. I chyba w Krakowie dawno tak wielu artystów nie spotkało się w jednym miejscu. Być może tak, ale najwięcej było po prostu zwykłych krakowian. To było charakterystyczne. Wypełnienie Bazyliki Mariackiej ludźmi to nie jest łatwa sprawa. Tam, nie wiem, kilka tysięcy osób się mieści, a przecież nie wszyscy mogli wejść do środka. Skupienie, powaga, smutek, ale też miałem cały czas wrażenie, taka duma, że tak pięknie żegnamy naszego krajana, bo wszyscy podkreślali, że Zbigniew Wodecki był 100% Krakusem. W zasadzie każdy rozmówca to mówił. No i najpiękniejsze oklaski, jakie dostał w karierze. W którymś momencie spontanicznie, kiedy wyprowadzono trumnę z kościoła, rozległa się taka burza oklasków, która odbijała się od sklepienia. I trwała, i trwała, i trwała, i brzmiała, a potem przeniosła się na rynek, gdzie ten rynek, który jest szczególnie w taką pogodę, w Krakowie pełen różnokolorowego tłumu turystów, nagle się zatrzymał na chwilę. I rynek też odprowadzał Zbigniewa Wodeckiego, który odjechał na cmentarz rakowicki. Większość ludzi wyszła z kościoła i po prostu poszła na cmentarz przez ulicę Floriańską, przez bramę Floriańską obok dworca na ulicę Rakowicką. To było niezwykłe przeżycie, takie wspólne i bardzo krakowskie. No i Kraków pożegnał pana Zbigniewa upalnym słońcem, a niebo zapłakało dopiero troszkę później. Niebo zapłakało w Krakowie. Wyobrażam sobie, widziałem zdjęcia z rynku w Krakowie, kiedy wszyscy ci ludzie, kiedy kondukt żałobny przeciskał się między ludźmi, którzy żegnali pana Zbigniewa. Daleko jest z rynku na cmentarz rakowicki? To jest jakiś 15-minutowy spacer, chociaż spacer to w tym wypadku nie najlepsze słowo. Ale Kraków znany z krętych uliczek, szczególnie, że poruszamy się w obrębie Starego Miasta, zawsze w takich przypadkach ucieka się do wycieczki pieszej, a nie próby objeżdżania tego samochodem, bo po pierwsze w Krakowie nie przystoi jeździć samochodem, a po drugie zawsze szybciej jest pieszo i to było też dziwne przeżycie. Floriańskie zawsze pełna turystów, właśnie kolorowych turystów ubranych jak to turyści. I te dwa tłumy się mieszały ze sobą, bo to był tłum ludzi ubranych stosownie do okazji też. Przedziwne uczucie i wszystko w pełnym słońcu. I brama Floriańska w tle, a potem planty. Ja spotkałem na pogrzebie dawno niewidzianego wujka, też Krakusa, który nie mieszka w Krakowie od wielu, wielu lat. Powiedział mi historię, która jest chyba też znakomitym komentarzem do postaci Zbigniewa Wodeckiego. Ponieważ mój wujek jest muzykiem, znali się i on kiedyś w mieście dość odległym od Krakowa próbował, jak to się mówi, rozkręcać Dom Kultury. Zadzwonił nagle ni stąd, ni zowąd do Zbigniewa Wodeckiego, mówiąc: Zbyszku, próbuję coś tutaj zrobić. Nie mamy zupełnie budżetu, mogę ci zwrócić za benzynę. Nie mógłbyś przyjechać zaśpiewać? Wodecki sprawdził w swoim słynnym kalendarzu, że ma wolny termin. Wsiadł w samochód, przyjechał, zaśpiewał, jak dokładnie wujek pamięta, godzinę 20 minut. Zebrał owację, wsiadł w samochód i wrócił do Krakowa. I tak rozkręcał kulturę gdzieś tam, gdzie wujek pracował. I takich historii dziś w Krakowie setki pewnie państwo sobie opowiadali, bo tych tysiące pewnie historii ze Zbigniewem Wodeckim w roli głównej. I będziemy je jeszcze poznawać. Kraków dziś był świadkiem pogrzebu i ostatnie oklaski dla artysty i przemówienia i piękne słowa i wspomnienia i wesołe historie. I do tego jeszcze trąbka też zabrzmiała. Nad grobem zabrzmiało My Way, zagrane na trąbce. Zabrzmiało pięknie. Potem znowu burza oklasków. I chyba jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić. Zawsze w przypadkach tego typu uroczystości trochę boimy się niestosownego zachowania, trochę boimy się inwazji mediów, trochę boimy się rzeczy, które przeszkadzają w skupieniu. Niczego takiego dzisiaj nie zauważyłem. Ani w Bazylice, ani na rynku, ani na cmentarzu rakowickim. Udało się skupienie, powaga i smutek, tak jak należy. Piotr Metz z Krakowa, a u nas ta piosenka, ten utwór, który był jednym z ulubionych Zbigniewa Wodeckiego i dziś zabrzmiał też w dniu jego pogrzebu. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Kiedy stanie się coś złego, mówimy, to tacy porządni ludzie byli. Kiedy dzieje się coś dobrze, z reguły nawet o tym nie wiemy. Nie znamy swoich sąsiadów. Na pytanie o to, co z nimi i jak im się wiedzie, coraz więcej Europejczyków odpowiada przecząco. A dziś warto zdobyć się na przyjacielski gest. Jest ku temu okazja. W ostatni wtorek maja obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada. Nie możemy puszczać na budynek. Ale ja nie chcę tam chodzić, ja chcę panią zapytać. Czy ludzie się znają, mówią sobie dzień dobry? Z widzenia tak. Mnie znają, bo ja byłam gospodarzem. No jest taka sąsiadka, co się życiem moim interesuje, a ja takich ludzi nie lubię. Za bardzo się interesuje. No jak ja to mówię, patrzy się, czy u Kowalskiego żyto rośnie, a u siebie chwasty. Mówią na to monitoring. A dobrych pan nie ma sąsiadów? Mam dobrych sąsiadów, bardzo dobrych. Jak się dobrze z sąsiadami żyje, to można wszystko. Na mnie też mogą liczyć, też pomogę. Ja jestem dobry dla dobrych, ale jak ktoś już przekroczy moją czerwoną linię, to już nie ma zmiłuj się. Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie lubić. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj bum bum. polecamy tych sąsiadów jako tego dobrego ducha, który zawsze przypilnuje mieszkania, kiedy kogoś nie ma w domu. Aspirant sztabowy Robert Koniuszy, rzecznik komendanta rejonowego policji Warszawa-Mokotów. Przypilnuje dzieci jak trzeba i zajmie się domowym zwierzakiem. Ja mam wspaniałych sąsiadów i się zastanawiam, czy to taki fart, czy troszeczkę to my. Albo sobie zasługujemy na dobrych sąsiadów, albo nie. Ja myślę, że to kwestia komunikacji. Można oczywiście pójść do sąsiada i powiedzieć mu, że coś mi się nie podoba, ale wyklinając i wykrzykując i to tylko i wyłącznie generuje konflikt i agresję z drugiej strony, patrz Karguli Pawlak. A można w jakiś sposób dyskretny i delikatny zwrócić komuś uwagę. Przeszkadza mi, że remontujesz albo wiercisz coś w godzinach, kiedy śpi moje dziecko. Dzień dobry, mówią, rozmawiają na ulicy, ale nie jest zwyczaj chodzić do sąsiadów. Zależy też pewnie od charakteru. Jak ktoś jest bardziej towarzyski, to pewnie wszystkich zna. To nikt nikomu nic nie ukradł. Na przykład jak listonosz przyniesie przesyłkę, to może zostawić pod drzwiami i ona stoi. Poza tym ci, którzy się sprowadzają, to przeważnie się przedstawiają. Wszędzie znajdują się te osoby, którym coś chronicznie przeszkadza. Przeszkadza z racji swojej natury, swojego charakteru. Upatrują sobie sąsiada, który jest w cudzysłowie ich wrogiem i często na tego sąsiada donoszą za wszystko, że podlewa kwiatki, postawił rower nie w tym miejscu, ktoś pomazał drzwi, to na pewno ten sąsiad, że dzieci hałasują na podwórku, na pewno to dzieci tego sąsiada i tak w kółko i w kółko i są to osoby bardzo mocno rozpoznawalne przez dzielnicowych. Pożyczy ci zapałki, umasła kilo soli, wysłucha twoich zwierzeń. No, kiedy byli państwo ostatnio u sąsiadki, u sąsiada, pożyczyć zapałki albo trochę soli? O sąsiadów wypytywała Ewa Dudzińska. Dziś Europejski Dzień Sąsiada, to jeszcze dołożymy piosenkę dobrosąsiedzką. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтарна та керманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Так тихо лиш чути журавлів з такої далини, що не дістане й сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблів, ужасний скоро шуркіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, не спокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стоїми, як чихо słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo, step szeroki czujemo, klicz Litwy letymo, nie spokój. Як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви, летимо у неспокій. Stepy akarmańskie, zapowiedź sonetów krymskich to Andrzej Stasiuk i Hajda Maki. Tu trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie, tam nawałnice będą najsilniejsze. IMGW dla tych trzech województw wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. Wiatr w porywach może tam osiągać nawet 90 km na godzinę, a opady podczas tych burz mogą sięgnąć nawet 50 mm. Informowała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 10 innych województwach na zachodzie, na południu, w centrum i na północy kraju. I przypomnijmy, nawałnice już dały się we znaki w Wielkopolsce. Silny wiatr zrywał tam linie energetyczne. 4,5 tysiąca domów nie ma prądu. Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, chce przesłuchać Ewę Kopacz. Była premier została wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka. Postępowanie jest prowadzone pod kątem niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudniania postępowania polegającego m.in. na nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar. Pytano tę sprawę rzecznik rządu Rafał Bochenek. Stwierdził, że każdy jest równy wobec prawa. Z kolei według Platformy Obywatelskiej ta sprawa ma charakter polityczny. Jest więcej urodzeń, ale przyrost naturalny w Polsce dalej jest ujemny. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. W 2016 roku urodziło się o 13 tysięcy więcej dzieci niż rok wcześniej. I był to piąty rok z rzędu, kiedy odnotowano spadek liczby ludności. Z wyliczeń urzędu wynika, że w ubiegłym roku zarejestrowano prawie 5800 mniej urodzeń niż zgonów. W trójce kolejne informacje o 18. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rośnie atrakcyjność inwestycyjna Polski. W 2016 roku nasz kraj po raz pierwszy od 8 lat znalazł się w pierwszej piątce najpopularniejszych europejskich kierunków dla inwestorów zagranicznych. Tak wynika z raportu firmy doradczej EY. Poza tym jesteśmy liderem pod tym względem w naszej części Europy. Paweł Tynel z EY mówi, że liczba ogłaszanych w Polsce inwestycji zagranicznych w ostatnich latach rosła bardzo szybko. Mówimy o ponad 250 projektach inwestycyjnych w Polsce, które wygenerowały ponad 22 tysiące miejsc pracy w 2016 roku. To są miejsca pracy ogłoszone w 2016, które zostaną utworzone w ciągu najbliższych lat. Polska przyciąga inwestycje głównie z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Dotyczą one głównie przemysłu, finansów i usług biznesowych oraz transportu. Poprawia się sytuacja finansowa zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Tak wynika z kolei z badań przeprowadzonych dla Związku Banków Polskich. Marcin Idzik z Kantar TNS podkreśla, że Polacy rzadziej się zadłużają, za to rosną ich oszczędności. W tym roku obserwujemy niższą aktywność klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych aniżeli w roku ubiegłym. I przewidywania w tym zakresie najbliższe 3 miesiące raczej wskazują na raczej umiarkowane zainteresowanie klientów na tym rynku. Natomiast jeśli chodzi o depozyty, tutaj mamy zupełnie inny scenariusz. I to jest ważna informacja, iż depozyty klientów indywidualnych systematycznie przyrastają. W szczególności obserwujemy to na rachunkach bieżących klientów indywidualnych. Równie dobrze wygląda sytuacja przedsiębiorców. To jest taki typowy scenariusz właściwy dla okresu korzystnej koniunktury, dla tego okresu, kiedy to przedsiębiorcy już mają taką wiarę i tych dowodów właśnie wystarczająco wiele na to, że sytuacja gospodarcza się poprawia, że warto inwestować, że warto się rozwijać. PNGAP, czyli wskaźnik koniunktury bankowej, spadł w maju wobec kwietnia o 1,8 punktu do poziomu 24 punktów. Ten spadek autorzy badania tłumaczą sezonowym obniżeniem aktywności klientów. Napęd elektryczny najpierw w komunikacji miejskiej, potem w transporcie prywatnym. Takie są wnioski z raportu dotyczącego elektromobilności w Polsce. Eksperci zespołu doradców gospodarczych TOR obliczyli, że w kraju chętnych na samochody z napędem elektrycznym może być około 3,5 miliona. Z kolei do 2020 roku autobusy elektryczne będą stanowiły 7% floty w miastach. Zdaniem ekspertów jednym z czynników, które przyczynią się do rozwoju napędu elektrycznego, będą coraz wyższe koszty samochodów z napędem tradycyjnym. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś spadki. WIG 21,35% w dół. WIG stracił trochę mniej, bo 0,85%, a obroty dziś wyniosły ponad 741 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,83 zł, euro 4,17 zł, dolar 3,73 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,80 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Mamy burzowe popołudnie w Polsce, w północnej części kraju. Ten front burzowy trochę już osłabł, trochę się burze wyprztykały. W tej chwili front na północy minął Poznań, jest na wysokości Bydgoszczy, a czy szpicą dotyka już Torunia. W południowej części kraju więcej burz. Tutaj mamy skupiska na Podkarpaciu w Małopolsce, a główny front od Łodzi przez Częstochowę po Opole i na Dolny Śląsk zakręca. I to, co to jest teraz, ale w Niemczech, jakieś 300 km od naszej granicy, kolejne skupisko się buduje burzowe i ono też przesuwa się z zachodu w kierunku do granicy z Polską. Wieczorem i w nocy wciąż pochmurno i deszczowo. Burze będą się przesuwały na wschód. Temperatura w nocy od 13 stopni nad Bałtykiem do 18 na południu. Jutro zachmurzenia zmienne. Burze spodziewane są jutro na Podkarpaciu i w Karpatach. Mocniej powieje także nad morzem i temperatura w środę od 19 stopni na plaży nad Bałtykiem do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne, energooszczędne pralki taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Moja ulubiona sąsiadka kiedyś zauważyła, że z zamka drzwi wystaje klucz, napisał pan Daniel. Myśląc, że to włamanie, zadzwoniła na policję, a rzecz działa się w czasie pamiętnego meczu Polska-Armenia, a policja przyjechała dokładnie w momencie, kiedy Robert Lewandowski strzelał zwycięską bramkę w 94 minucie. Jak później stwierdził funkcjonariusz policji, jeszcze nikt nigdy go nie witał, biegając, skacząc, klaszcząc i krzycząc z radości. To w sprawie sąsiadów, bo dziś Europejski Dzień Sąsiada. Zapraszamy do Trójki. Teraz o nowym pomyśle podatkowym. Podatek denny, zwany przez żeglarzy podatkiem podwodnym, ma być liczony od pomostów i, co ciekawe, przestrzeni pomiędzy pomostami. Tak chce Ministerstwo Środowiska. Projekt tego podatku wraz z projektem nowego prawa wodnego trafił do Sejmu i na razie trudno powiedzieć, jakie stawki mogą zostać wprowadzone. Ale żeglarze już teraz uważają, że nowe opłaty mogą dobić turystykę wodną w naszym kraju. Do zwrotu przez sztak? Jest do zwrotu przez sztak. Prawy fokaszot luz? Jest prawy fokaszot luz. Woda jest dobrem ogólnonarodowym. Ale podatek nie jest od wody, tylko od dna. Nie wiadomo, ile to będzie wynosiło. Stefan Heinrich, żeglarz, emerytowany pracownik Polskiego Związku Żeglarskiego. Właściciele marin twierdzą, że oni są przygotowani do tego i oni płacą podatki, natomiast będzie zależało od wysokości tego podatku, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Podatek denny spowoduje to, że wzrosną ceny postoju jachtów i ogólnie ceny turystyki na Mazurach. Adam Kowalski, Porty Mazurskie. Nie tylko na Mazurach. To dotyczy całego kraju, wszystkich wód terytorialnych Polski, wszystkich wybrzeży i spowoduje to wzrost kosztów wszelkiej jakiejś turystyki, działalności wodnej. To się przełoży na wzrost kosztów wszystkich pokrewnych również dziedzin. Tak jak każdy płaci podatek gruntowy, tak samo tutaj będzie płacony podatek gruntowy. Mariusz Gajda, wiceminister środowiska. Dla przystani turystycznych to jest roczna kwota 89 groszy za metr kwadratowy. Czyli nawet jeżeli ktoś ma 100 metrów, no to zapłaci 89 zł. Nawet jeżeli ktoś ma 1000 metrów, to zapłaci rocznie 890 zł. To nie są w skali roku wygórowane kwoty. Chodzi o to, jak to będzie liczone. Właściciele marin chcieliby płacić od powierzchni pomostów, nie od całego akwaportu. Natomiast Natomiast fiskus oczywiście chciałby od samego akwaportu. Dlaczego właściciele portów mają płacić za wodę między pomostami? Nie wiem, tak sobie wymyślił fiskus. To jest dzierżawa gruntów zalanych wodami, używanych w celach wszelakich. Po prostu jest to dzierżawa państwowych gruntów zalanych wodami. To nie są wielkie kwoty, natomiast muszą być uregulowane w związku z zasadą zwrotu usług wodnych, które nakłada na nas Unia Europejska. To jest wszystko podpierane rzekomą dyrektywą wodną Unii Europejskiej, natomiast w tej dyrektywie, ja się z tym zapoznałem, nigdzie nie ma napisane, że należy taki podatek wprowadzić. To obciąży wszystkich żeglarzy. Jeżeli pobyt w takiej marynie będzie zbyt drogi, to żeglarze uciekną w szaki i będą dewastować środowisko naturalne. Niestety, my mamy coraz więcej żeglarzy, którzy ucieka z Polski do krajów, gdzie nie ma tego rodzaju obciążeń i w związku z tym tam jest tańsze to żeglarstwo. I musimy się liczyć z tym, że po pierwsze do Polski nikt nie będzie przyjeżdżał żeglować, a po drugie, że nasi żeglarze też uciekną. Także w sumie nie wiem, czy państwo będzie miało jakieś z tego dochody rzeczywiste, dlatego że te mariny, jeżeli podatek będzie za wysoki, to oni padną po prostu, bo nie będą mieli klienteli i wtedy wzrośnie bezrobocie i nie będzie nie tylko tego podatku podwodnego, ale całego szeregu innych opłat, które wiążą się z uprawianiem żeglarstwa. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money. O podatek denny pytał Tomasz Jeleński. Już za chwilę Łukasz Karusta w Pulsie Trójki, a my pytaliśmy m.in. o sąsiadów. Ja chciałem powiedzieć, że w dzieciństwie miałem taką sąsiadkę, na którą mówiłem inna mama, a smak jej jajecznicy ze szczypiorkiem i pączków pamiętam do dziś. Obecnie mam 55 lat. Can I explain it? Oh, any other way? I can't explain it. Oh, any Tu Trójka, jest 17.45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, ja w studiu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe i Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. 11 listopada przyszłego roku to będzie bardzo ciekawy dzień, setna rocznica odzyskania niepodległości, zaplanowane wybory samorządowe i być może referendum konstytucyjne. Taka kumulacja nam się szykuje, są więc apele, by przenieść wybory na inną datę, także ewentualne referendum zaproponowane przez prezydenta ma niewielkie poparcie w tym terminie, ale by termin wyborów zmienić, trzeba też zmienić kodeks wyborczy. Wstępne poparcie i porozumienie jest, tak mówił rano w Trójce wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. To nie jest dobry pomysł, żeby w święto państwowe urządzać wybory, więc coś z tym trzeba zrobić. Byłaby duża komplikacja dotycząca na przykład ciszy wyborczej. Będzie z pewnością jakieś działanie, żeby się te dwie daty, święto państwowe z datą wyborów nie zbiegły. O jakim działaniu mówi marszałek Terlecki? Jakie mamy możliwości prawne, żeby 11 listopada nie zapanował chaos? Trudno powiedzieć, co miał na myśli autor tej dosyć skomplikowanej wypowiedzi. Powiedział pan marszałek, że trzeba to skonsultować. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim powinien to skonsultować z samorządowcami, bo to właśnie ich dotyczy ten dzień. Przypomnę, że są to bardzo skomplikowane i trudne wybory, ponieważ dotyczą wyborów do czterech organów, tak? Do Rady Gminy, Powiatu, do Sejmiku Województwa oraz na szefów samorządów, wójtów, burmistrzów, prezydentów. Ale krótko mówiąc, więc PSL będzie za zmianą tej daty, czy nie? My uważamy, że tyle grzybów w barszcz po prostu zagmatwa całą sprawę, tak? Bo pamiętajmy, że jeżeli 11 listopada jest dniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości, to po pierwsze, więc będą to na pewno uroczystości o bardzo podniosłym charakterze państwowym, więc coś ciszą wyborczą, jeżeli wiemy, że organizować to będą przede wszystkim przedstawiciele PiSu. Do ciszy jeszcze przejdziemy. Czyli krótko mówiąc, PSL jest przeciwko. My uważamy, że należy te rzeczy rozdzielać. A jak Kukiz 15? Bo tutaj już kilka różnych wypowiedzi słyszałem. No czy jest jakieś jedno stanowisko? Skoro PSL jest przeciwko, to musimy być my za, ale tak już na poważnie. Uważam, że pomysł organizacji jakichkolwiek wyborów czy referendów w dniu Święta Niepodległości jest pomysłem nietrafionym, żeby nie powiedzieć mocniej. Mało tego, to jest setna rocznica, wyjątkowa, absolutnie wyjątkowa. To powinno być święto nas wszystkich Polaków, które powinniśmy świętować nawet dłużej niż tylko tego jednego dnia. W tym dniu powinna być jego kulminacja, więc pójście do urny, oczywiście ja wiem, to jest akt wyborczy, demokratyczny, który również może koronować tą naszą odzyskaną niepodległość i demokrację, ale wydaje mi się, że skala i ranga tego święta uzasadniają to, żeby te wybory i referendum odbyły się na przykład tydzień wcześniej czy tydzień później. No nikomu korona z głowy nie spadnie. Ale mówią panowie, że pomysł jest nietrafiony, ale to nie do końca pomysł. Kodeks wyborczy tak mówi. Premier musi wyznaczyć wybory samorządowe w ostatnim dniu wolnym przed zakończeniem kadencji samorządów. Nie ma tu więc pola manewru, jak w przypadku na przykład terminu głosowania do Sejmu. No właśnie, trochę mało elastyczny ten kodeks. Bardzo się cieszę, że pan poseł jest za, a nawet przeciw. Bo wynika z tego, że jednak zgadzamy się co do istoty. I oczywiście ustawodawca pewnie nie przewidział takiej koincydencji zdarzeń i myślę, że bez problemu, jeżeli będzie zgoda, a nie tylko, że tak powiem, przepchnięcie tego na rympał przez PiS, jak to często się dzieje, to najprawdopodobniej powinno być tak, że 11 listopada powinien być wolny zarówno od referendum, jak i wyborów, tak a wybory samorządowe powinny iść swoim rytmem, bo przypomnę, że wrzucanie referendum do wyborów samorządowych jest to zakłócenie na ogół spokojnych wyborów, aczkolwiek skomplikowanych, o czym wspominałem, ponieważ ta kampania, którą proponuje PiS, wtedy by upłynęła pod znakiem debaty ustrojowej, a nie debaty o przyszłości naszych małych ojczyzn. A przecież o to chodzi w tych wyborach, żeby nie kłócić się o to, jaka będzie konstytucja, bo nie jest to meritum wyborów samorządowych, tylko żeby rozliczyć gospodarzy małych ojczyzn i powierzyć im ewentualnie mandat lub nie. Czyli taka piękna zgoda ponad podziałami nam się szykuje. Trzeba zmienić kodeks wyborczy? Oczywiście, że tak, ponieważ z tego kodeksu wynika, że wybory samorządowe muszą się odbyć 11 listopada, więc Sejm jako władza ustawodawcza może zmienić ten kodeks i powinien to zmienić. Ja nie widzę innej opcji niż zmiana kodeksu. Inną kwestią jest to, że w przypadku zmiany kodeksu będzie można różne inne rzeczy tam sobie pomajstrować. Mam nadzieję, że tutaj za daleko się nie posuniemy w zmianie ordynacji czy samego kodeksu, ale jeszcze jedna istotna rzecz. Tu pan poseł Zgorzelski zwrócił uwagę i być może audycja jest przez to nudna, żeby się obie dwoje zgadzamy, ale faktem jest to, że wybory samorządowe mają swoją specyfikę lokalną. To są wybory lokalne. I tutaj przenoszenie debaty o charakterze konstytucyjnym może niejako kłócić się ze sobą. Co więcej, ja jestem ogromnym zwolennikiem referendum i uważam, że referendum konstytucyjne się powinno odbyć, powinien zostać zmieniony ustrój Polski, ale po co ten pośpiech? To nie jest tak, że ja chcę odkładać w nieskończoność to referendum konstytucyjne. Ono się musi odbyć jeszcze w tej kadencji parlamentu, ale może się na przykład odbyć na wiosnę 2019 roku, tak żebyśmy mogli spokojnie po wyborach samorządowych przejść do rzeczowej debaty, bo ostatnie zdanie, panie redaktorze, zostało nam półtora roku do jednego z najbardziej fundamentalnych referendów, w których mamy określić kształt państwa polskiego. Pytanie jest takie, czy przeciętny, zwykły, normalny obywatel wie, jakie są opcje, jaka jest na przykład różnica między systemem prezydenckim, a parlamentarnym. To trzeba obywatelom właśnie tłumaczyć. 11 listopada na pewno będą różnego rodzaju marsze, manifestacje, demonstracje, to o czym pan wspomniał, uroczystości państwowe, przemówienia polityków. No bardzo łatwo będzie o złamanie ciszy wyborczej. Może w takim razie znieść ciszę wyborczą? Może to jest dobry moment na taką zmianę? To także jest temat do dyskusji, ale pewnie nie rozstrzygniemy go w tej audycji. Natomiast całkowicie znów zgadzam się z panem posłem, ponieważ referendum konstytucyjne jest potrzebne, ale czy akurat zarządzane przez prezydenta, który łamie dotychczas obowiązującą konstytucję. Bo jest takie ludowe powiedzenie, że nie rozmawia się z lisem o zabezpieczeniu kurnika. No, jeżeli pan prezydent jakby przywróci dotychczasowy, złamany ład konstytucyjny, powróci jakby na tory przestrzegania konstytucji, na którą przecież uroczyście przysięgał, to wtedy można mu na nowo zaufać. Natomiast pamiętajmy, że pan prezydent nawołuje do referendum konstytucyjnego, czyli neguje jakby istotę funkcjonowania tej konstytucji. Przypomnijmy historycznie, że jest to najdłużej póki co ze wszystkich polskich konstytucji obowiązująca, bo 20 lat i naprawdę można rozmawiać o zmianach w konstytucji, ale czy koniecznie o zmianie konstytucji, a jeżeli tak, to proszę położyć jakiś projekt na stół, bo póki co go nie widzimy. Powiedział pan, że nie rozstrzygniemy tutaj tej kwestii, ale chciałbym zapytać panów o zdanie. Co z ciszą wyborczą? Czy to nie jest właśnie dobry moment, dobra chwila tutaj połączenie tych trzech różnych wydarzeń? Są dwie szkoły, żeby może ciszę wyborczą znieść. Są dwie szkoły, które mówią, że wyborcy po jakiejś takiej gorącej czy nachalnej kampanii wyborczej należy się chwila refleksji i wytchnienia, ale w dobie internetu i różnych sztuczek, prawda, medialnych, ta cisza jest coraz bardziej fikcyjną ciszą, więc kwestia dyskusji i myślę, że jesteśmy tutaj otwarci jako ugrupowanie na rozmowę. No ale z drugiej strony 11 listopada agitacja wyborcza, przemówienia polityków, no wszystko by nam się kojarzyło i z tą agitacją wyborczą. Ta cisza wyborcza jest przeżytkiem dzisiaj, cisza powoli się staje też fikcją, ponieważ właśnie w dobie internetu te informacje mogą przepływać, jak wyglądają, jak się kształtują wyniki głosowania, nawet w dniu głosowania. Ja jestem przeciwnikiem ciszy wyborczej, ale pod warunkiem, że w jakiś sposób ucywilizujemy sposób prowadzenia kampanii wyborczej, ponieważ to, co się dzisiaj dzieje, ja pierwszy raz startowałem do Sejmu w 2015 roku, to były moje w ogóle pierwsze wybory w życiu i to, co widziałem, co się działo na słupach, no właściwie w przestrzeni publicznej, to była po prostu wolna amerykanka, gdyby zatem określić przepisy. Ja nie mówię, że tak precyzyjnie i rygorystycznie, jak jest w Szwajcarii, gdzie każde ugrupowanie, które startuje, ma prawo wydrukować swój folder czy ulotkę i jest to po prostu wysyłane razem, grupowo, zbiorczo do wszystkich mieszkańców, wszystkich obywateli Szwajcarii, ale jednorazowo. I oni wtedy mają pełny obraz wszystkich ugrupowań, mogą się zapoznać i ewentualnie podjąć decyzję. U nas niestety jest tak, że ta kampania amerykańska, kampania wyborcza niestety jest w znacznej części wolną amerykanką i tutaj powinniśmy też troszeczkę to ucywilizować. Ale wróćmy do samego 11 listopada. Przewodniczący PKW mówi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego samego dnia odbyły się wybory samorządowe i referendum, będzie to jednak powodować pewne trudności, ponieważ potrzebne będą osobne komisje wyborcze. Będzie też trzeba zatrudnić około 500 tysięcy osób do komisji wyborczych. No chyba ogromne koszty. Mnie trochę zastanawia taka ewolucja poglądów pana przewodniczącego, bo w pierwszej swojej wypowiedzi niemalże kategorycznie powiedział, że jest to wykluczone. Wykluczone jest przeprowadzenie, przepraszam, referendum i wyborów jednocześnie, ale gdyby je rozdzielić, no, mogłoby tak się to odbywać w tym samym lokalu, ale osobne urny, osobne komisje wyborcze, to jest możliwe, o tym mówi przewodniczący tak, PKW. Tylko jaki jest cel jakby przeprowadzenia tego razem? Czy chodzi o podbicie bębenka frekwencyjnego? Czy chodzi o spolaryzowanie społeczeństwa? Chyba dobrze, jeśli frekwencja byłaby duża. Tak, no więc ja nie neguję, tylko pytania zadaję. Czy chodzi o spolaryzowanie społeczeństwa według osi, czy jesteś za postkomunistyczną, czyli tą, która obowiązuje, bo taką narrację przyjmuje partia rządząca konstytucją. Ja przypominam, że nie można nazywać tej konstytucji dodając takie przymiotniki, bo czy w wyborach 93 roku, w kadencji, w której konstytucja została uchwalona, to nie wybierał suweren? Taka data, 11 listopada i te oba wydarzenia, czyli referendum i wybory, to też generowałyby dodatkowe koszty. PKW policzyło, że to mogłoby być nawet 30 milionów złotych. Jest sens wydawać tyle pieniędzy, żeby właśnie tego samego dnia odbyły się te oba wydarzenia? Panie redaktorze, szanowni państwo, nie wiem, czy jest sens, żeby tego dnia wydawać. Ja w ogóle uważam, że dyskusja na temat tego, czy jest sens organizować referendum, czy wybory w dniu Święta Niepodległości, jest bezcelowa z tego względu, że chociażby wspomnijmy o środowiskach narodowych. Przecież około 100 tysięcy młodych ludzi jedzie na Marsz Niepodległości zawsze 11 listopada. No to w jaki sposób mają zagłosować ci, którzy na ten marsz muszą wyjechać, zanim otworzy się lokal wyborczy i nie zdążą wrócić, bo być może zostaną zatrzymani przez policję, albo po prostu mają tak daleko, że nie zdążą dotrzeć. A też pamiętajmy, panie pośle, że w innych ramach czasowych są ustawione przez ustawodawcę wybory samorządowe i referendalne, dokładnie, prawda? Tak. To teraz kwestia ogłoszenia i wyborów technicznych rzeczy, prawda? Ale odnosząc się do tych kosztów, panie redaktorze, ja wiem, że 30 milionów złotych to nie jest mała kwota, a samodzielna organizacja wyborów czy referendum to jest koszt około 100 milionów złotych, ale na Boga. Jeśli mamy zmieniać ustrój naszego państwa, mamy zmienić naszą ojczyznę, to myślę, że warto wydać te 100 milionów złotych, zwłaszcza, że my wyrzucamy w błoto 500 milionów złotych rok w rok. Rok w rok pół miliarda złotych wydajemy na gabinety polityczne, czyli na tych młodych ludzi, którzy chodzą i teczki noszą za ministrami. A może chodzi przede wszystkim o symbolikę, żeby to referendum odbyło się 11 listopada, podniosła data, czy widzą panowie jakieś inne? Nie. Uważam, że jeżeli pan prezydent chce się dowiedzieć, co myślą Polacy, to taniej będzie, jak zamówi sondaż. Natomiast jeżeli ma być referendum, to powinni Polacy być potraktowani poważnie i powinna się odbyć debata, na której zostałyby przedstawione jakby tezy tej nowej konstytucji i do niej Polacy mieliby prawo się odnieść. No, dzisiaj fundowanie referendum 11 listopada z wielkim znakiem zapytania, co w tych pytaniach będzie? Od lasa do sasa, bo nie wiem, o co pan prezydent będzie pytał, tak? Czy o swoje miejsce w ustroju państwa, czy o inne rzeczy. No są rzeczy, które możemy w konsensusie spróbować zmienić w tej konstytucji, prawda? A jeśli chodzi w ogóle o referendum, PSL jest za czy przeciw? Jesteśmy za. Kukiz 15? No, bo tutaj to jest kolejna kwestia, w której zdania posłów Kukiz 15 są podzielone. Marszałek Tyszka mówił kilka dni temu, to dobry termin referendum, w ogóle referendum powinno się odbyć. A Marek Jakubek mówił, referendum nie powinno się odbywać tego samego dnia, którego mamy święto państwowe. No to pełna demokracja panuje w Krówie. Panie redaktorze, to dobrze pan doprecyzował. Kukiz 15, nie mamy dyscypliny, jeżeli chodzi o światopogląd i myślenie, ale wszyscy się zgadzamy co do tego, że referendum to jest najlepszy sposób, w jaki obywatele mogą wyrazić swoją... Tylko nie ma zgody co do daty, rozumiem? Ja się na przykład nie zgadzam. Nie podoba mi się data 11 listopada na referendum. Także uważam, że tutaj to referendum powinno być poprzedzone przede wszystkim dobrą akcją edukacyjną. I powiem szczerze i wprost. My żeśmy szli do Sejmu po to, żeby zmieniać konstytucję, ale to musi być taktyka małych żabich skoczków. I najpierw żeśmy skakali przez półtora roku po to, żeby zwrócić uwagę na konieczność zmiany konstytucji. I dzisiaj co do tego wszyscy już są przekonani, że trzeba zmienić konstytucję, a teraz wielka rola również przed nami jako Kukiz 15, ale mam nadzieję również przed PSL-em, PO, PiS-em, Nowoczesną, wszystkim razem, SLD, innymi ugrupowaniami, nawet tymi, którzy są poza Sejmem, żeby edukować obywateli i mówić im o tym, jak może wyglądać ta nasza nowa Polska. Piotr Skorzelski, pamiętajmy o tym, że zaczyna się tutaj kłótnia w rodzinie, bowiem pan prezydent ogłosił datę referendum na 11 listopada. Marszałek Karczewski, marszałek Senatu, powiedział, że nie będzie kupował kota w worku, a dzisiaj na antenie Trójki wicemarszałek Sejmu powiedział, że trzeba się zastanowić, bo to coś tutaj nie za bardzo pasuje. Więc nie wiadomo, czy w ogóle te referendum się odbędzie. Piotr Zgorzelski, PSL, Paweł Grabowski, Kukiz 15, bardzo dziękuję. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za wielofunkcyjny smartfon Lenovo C2 z 5-calowym ekranem w jakości HD i dwiema kartami SIM zapłacisz jedynie 399 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dziecięcego zespołu Korniki. Zajęcia dodatkowe. Utwory w stylistyce reggae, bluegrassu i rock'n'rolla. Mądre teksty Sławka Wierzcholskiego, założyciela zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Mecenasem płyty jest miasto Rypin, skąd pochodzą Korniki. Polecają TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl.